Chcesz to mieć to? Chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić? Bierz majka i graj w to. Chcesz to mieć to? Chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić? Bierz majka i graj w to. Badaj, ja wolę ten klasyczny hip-hop w stylu J-u. Bronię swego, jak Barty z bramki Manchesteru. Bez przesterów, czysty katowicki hip-hop. Chcesz dissów człowiek? Wyjedziesz stąd szybko, to pójdzie gładko. NK ze spasioną gadką. Kojarz mnie z tym jak księdza z koloratką. Skoro sporo lat tą drogą podążam, ty zostaniesz usunięty jak niechciana ciąża. Gdy ja wchodzę na mic, człowiek robi się gorąco. Nie potrzebuję dopingu jak Ben Johnson. Mam to teraz, zdarza się rzadko jak mi bez cykaczy. Jestem w czołówce jak Janikowski wśród kopaczy. To nie przychodzi mi z trudem, nie kiksuję jak Dudek. A wśród MC jestem jak Smirno wśród wódek. Więc przechodzę do ataku, na nic nie czekam. Strzelam w AC precyzyjnie jak z wolnego beka. Nie szczekam, a na to, że twój styl jest bliski zeru. Postawię całą kasę u bukmacherów. What? Chcesz to mieć to? Chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić? Bierz majka i graj w to. Chcesz to mieć to, chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić, bierz majka i graj w to. Zaraz tu pozamiatam jako lisa dele. A ty w kącie cicho staniesz jak Tomasz Zdebel. Co chcesz na wyższy szczebel? Jak Siergiej Bubka. Weź, nie bądź jak Gołota i nie rób z siebie głupka. Walisz obok słupka? Niczym Emil Heski. A mi ze śmiechu zabryli kapią łezki. Rozpieprzam słowem jak serwisem Grand Worka. A wszystkie leszcze czują ból w okolicy worka. Mam więcej wersów niż zagrań Zinedine Zidane. U ciebie tylko tyle, ile w jednym meczu zmian. Na najwyższym biegu jak WRC Makre. Rozwalę w pył każdą spotkaną barierę. Zrobię tu pajzel jak na katowickim rynku i rozpierdolę na atomy jak Tyson w ringu. Synku stary, jesteś tu, persona non grata. A na mnie jak na małysza i tak nie ma bata. Chcesz to mieć to, chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić, bierz majka i graj w to. Chcesz to mieć to, chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić, bierz majka i graj w to. Chcesz to mieć to, chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić, bierz majka i graj w to. Chcesz to mieć to, chodź i to weź to. Festiwal rymów to, nie winiątek rzeź to. E do N i NK, jak Waldoch i Hajto. Chcesz się przebić, bierz majka i graj w to. Graj w to, graj w to, graj w to, graj w to.